Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Bu hafta programımızda Carlos Di Sarli'yi ağırlıyoruz. Don Juan dinleyerek başladık. Evet, tango dünyasının en önemli isimlerinden, önemli orkestra şeflerinden biri. El Señor del Tango lakaplı Carlos Di Sarli. Don Juan'a da bir parça yazılmış gördüğünüz evet. gibi. Tango'da değişik şeyler için şarkılar yazılıyor. Şimdi çok meşhur bir şarkısını dinleyeceğiz Carlos Di Sarli'nin. Evet, Bahia Blanca. Aynı zamanda kendi doğum yerinin adını taşıyan parçadır bu, Bahia Blanca. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programına kulak veriyorsunuz. Bahia Blanca dinledik Carlos Di Sarli'den. Bu hafta programımızda orkestra şefi, besteci, piyanist Carlos Di Sarli'yi ağırlıyoruz. Evet, dediğimiz gibi Carlos Di Sarli tango dünyasının en önemli orkestra şeflerinden biri olarak görülür. Kendisinin ilk olarak Don Juan ve Bahia Blanca adlı iki bestesini dinledik. Ve dediğimiz gibi Bahia Blanca kendisinin doğum yeri aynı zamanda. 1903 yılında Bahia Blanca'da doğmuş. Evet. Bu bilgiyi de vereyim. Evet, daha sonradan Buenos Aires'e yerleşmesi kendisinin daha sonradan oluyor. Ondan da bahsedeceğiz zaten. Şimdi sırada yakın dostu Osvaldo Fresedo için bestelediği Milongero Viejo isimli parça var. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Carlos Di Sarli ile yolculuğumuza Milonguero Viejo dinleyerek devam ettik. Dediğim gibi bunu yakın dostu Osvaldo Frezedo için bestelemiş Carlos Di Sarli. Osvaldo Frezedo'yu da ileriki programlarımızda işleyeceğiz. O da tango dünyasındaki çok önemli orkestra şeflerinden biridir. Carlos Di Sarli aynı daha önceden buraya konuk ettiğimiz diğer şeflerimiz gibi daha çocuk yaşta müzikle tanışan isimler. 19'da aslında ilk orkestrasını kuruyor. O orkestra kuruşu evet, 16 ama yaşındayken orada, ama daha çocuk yaşta 13 yaşındayken mesela bir zarzuela topluluğuyla Arjantin'de turneye çıkıyor kendisi. Babasının ve öğretmeninin tepkisine yol açsa da bu turneye çıkıyor kendisi. Evet. 1919 yılında sanat kariyerinin başlangıcı sayılabilecek kendi kasabası olan Bahia Blanca'da bir çay evinde ilk orkestrasını topluyor. Kendisinin Buenos Aires'e gidişi zaten 1923'te kardeşi Roque Di Sarli ile beraber gidiyor ve burada bandoneonist Anselmo Ayata ile çalışmaya tanışıyor ve 1927'de ilk sekstetini kuruyor kendisi. Kayıtlar içinde daha önceki programlarımızdan daha aşina olacağınız Victor markasıyla kontrat yapıyorlar. Dilerseniz sözü çok uzatmadan Mario Pomar'ın sesiyle Patotero Sentimental adlı parçayı dinleyelim. Patotero, rey del bailongo, patotero sentimental, escondes bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella mujer que me quiso de verdad y yo ingrato abandoné. De su amor me borré sin mirar, que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Carlos Di Sarli'den Patotero Sentimental dinledik. Evet. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında tango, müziği ve kültürüne dair konuşmaya Carlos Di Sarli ile devam ediyoruz. Patotero Sentimental Mario Pomar'ın seslendirmesiyle geldi. Dediğimiz gibi 1927 ilk seksetini kuruyor ve Victor firmasıyla yeniden kontrat yapıyorlar kayıtları için. Ve 1931'e kadar kayıtlarında solist olarak Santiago Devin, Ernesto Fama ve Fernando Diaz'la çalışıyor ki bunlar içinden Ernesto Fama'yı daha sıklıkla duyacağız farklı orkestraları da burada işledikçe. 1932 yılında ilk olarak sabit bir soliste çalışmaya başlıyor. O da Antonio Rodriguez Lesende. Evet. Şimdi sırada iki parçamız var size dinleteceğimiz. Biri Tus Palabras y la Noche, Oscar Serpa'nın yorumuyla gelecek. Diğeri de Quanta Angustia adlı parçamız, Roberto Florio'nun sesinden dinliyoruz. Suspiró tu encanto, apenas floreció tu amor. Perfume de ilusión dejaste en mi pesar, recuerdo de una noche y nada más. Mi ensueño se quedó en la dicha y nunca te diré adiós. Un beso de pasión partiste sin amar y el claro de tu ausencia tan mortal. Cuando te veo pasar indiferente de amor, la risa es pobre disfraz de mi tristeza. Después te alejas y ya mi pensamiento revive tus palabras y la noche del encuentro. Dijiste siempre serás para mi vida el amor. Palabras de tu emoción que ya murieron, flor de un día, tu perfume siempre embriaga a mi corazón. Dijiste siempre serás para mi vida el amor. Palabras de tu emoción que ya murieron. Flor de un día, tu perfume siempre embriaga a mi corazón. Veces por vos he llegado a mentir en el nombre de Dios. No me viste callar con un gesto feroz por temor a gritar. No te quedes un minuto más, que mi vida ya no tiene más. Pero al verte partir con horror te abracé por temor, amor. Cuánta angustia, cuánta pena. Todo duele, todo quema. Y quema más y más y duele más la nieve de tus carnes de azucena. Cuánta angustia, cuánto espanto. Es vivir queriendo tanto. Cuando la vida nos deja entre los brazos un mísero retazo de compasión. Cuánta sin Dios, las rodillas doblé, recé por los dos. Fui pequeño, lo sé, como un alma sin luz que no sueña ni ve. He jugado, corazón, perdí y la vida se negó total. Hoy que debo pagar, ni me pongo a correr, ni me inclino a rezar. Cuánta angustia, cuánta pena, todo duele, todo quema, y quema más y más y duele más la nieve de tu carne de azucena. Cuánta angustia, cuánto espanto es vivir queriendo tanto, cuando la vida nos deja entre los brazos un mísero retazo de compasión. Carlos Di Sarli'den iki parça üst üste dinledik. Tus Palabras y la Noche ve evet. Quanto aguiste. Angustia. Quanta angustia. Roberto Fiorentino. Sonunu da çözeceğim ama bir noktada. olacak. Yavaş yavaş inanıyorum ben buna. 1932 yılına gelmiştik. Hı-hı. 1932 yılında sabit bir solistle çalışmaya başladı. Antonio Rodriguez Lesende ile çalışmaya başladı. Bak bir çırpıda söyledim bunu mesela. Evet. Birkaç tekrardan sonra becerebildim. Ve birkaç yıl sonra tam olarak sebebi bilinmeyen bir şekilde bu orkestra dağıldı. Yok, aslında orkestra dağılmıyor. Carlos Di Sarli kendi orkestrasını terk ediyor birkaç sene sonra. Başka bir şehre yerleşiyor. Orada küçük bir orkestrayla çalışmaya başlıyor. Ama bu orkestra Carlos Di Sarli Orkestrası adıyla yanlarında olmasa bile konserler vermeye devam ediyor. Bir yerden sonra ama çıktıkları yerden dolayı orkestra adını değiştirip Orkestra Novel adını alıyor. Carlos Di Sarli'siz bir altıda olunca haliyle tabii bir noktada isim değiştirmesi normal. Sonra 1938 sonunda orkestrasını yeniden toplamaya başlayarak Ocak 1939'da ilk kez Radio El Mundo'da evet, bir çıkış yapıyor. Evet, burada önce solist olarak Ignacio Murillo ile başlıyor. Fakat kısa süre sonra solist Roberto Rufino oluyor. Roberto Rufino Carlos Di Sarli Orkestrası'nın en önemli isimlerinden biridir. Belki çalıştığı en önemli solistlerden biri. Şimdi onun sesine kulak verelim o zaman. İlk önce Roberto Rufino'nun sesinden evet iki parça üst üste dinliyoruz. İlk parçamız Corazon, ikinci parçamız En un beso la vida. Corazón, me estás mintiendo, corazón, ¿por qué lloras? Si me ves que estoy muriendo de esta pena tu compás. Si sabes que ya no es mía, que otro brazo se entregó. No desmayes todavía ese cotante como yo. Dame tu latido, que yo quiero arrancar. Thank you. besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste, que a tu cariño me encadenó. ¿Qué culpa tengo si hoy otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me encendió? En un beso la vida y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entregué y lo has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. ...94.9 Açık Radyo'da Carlos Di Sarli'yi ağırlıyoruz Bandoneon programında. Roberto Rufino'nun evet. sesinden Corazon ve En un beso la vida. Teker dinledik. Parça parça. En un beso la vida dinledik. Şimdi, çok güzel. Evet, dediğimiz gibi Roberto Rufino'lu zamanları Di Sarli'nin en ihtişamlı dönemleri olarak geçiyor aslında. Ardından birçok önemli seste çalışmaya devam ediyor. Carlos Acuña, Alberto Podesta, Jorge Duran, Oscar Serpa, ki Oscar Serpa'dan 2-3 parça önce Tus Palabras y la Noche dinledik sizinle. Biliyorsunuz Alberto Podesta da tango dünyasının en önemli seslerinden biri. Seslerinden bir tanesi. Çok mühim orkestralarla da çalışmış bir isim. Kesinlikle. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi... Bunu söyleyebilirim bu şarkının adını. Hadi söyle o zaman. Nada. Nada, evet Nada. Alberto Podesta'nın sesinden Nada ve ardından Nido Gaucho isimli parçaları dinliyoruz. ¿Dónde estás para decirte yo he vuelto arrepentido a buscar tu Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde dört parça kaldı çünkü bundan sonra. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programına kulak veriyorsunuz. Nada ve Nido Gaucho dinledik. Carlos evet. Cicerli Orkestrası'ndan. Carlos Cicerli tango dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi. Besteci, orkestra şefi, piyanist. Çok küçük yaşlarında müzik yapmaya başlamış. Bir orkestra şefi yine 13 yaşında başlamış. Ve ilk turnesini 13 yaşında yapabilecek kadar cesaretli. 16 yaşında da ilk orkestrasını kurmuş. Ben böyle küçük bir özet geçiyorum şimdi bu zamana kadar olan programı kaçıran dinleyicilerimiz için. Çok büyük müzisyenlerle çalışmış, büyük seslerle çalışmış. Hatta kendi orkestrası dağıldıktan, yani kendisi o orkestradan ayrıldıktan sonra bile dağılmamış orkestra. Ve 5-6 yıl kadar onsuz hayatına devam etmiş. 1939 yılında Victor Kayıt Stüdyoları'na tekrar Rufino ile beraber gelerek kayıtlar yapmaya başlıyor. En ihtişamlı dönemlerini yaşıyor dönemde. 1940'lı yıllar. Özellikle kendisinin şef ve besteci olarak zirvede olduğu yıllar, 1940'lar. Burada dediğimiz gibi Roberto Rufino'dan sonra da çok önemli seslerle çalışıyor. Alberto Podesta gibi, Jorge Duran gibi, Mario Pomar, Oscar Serpa, Argentino Ledesma, oldukça önemli isimlerle çalışıyor. Evet, tangonun büyük isimlerini orkestrası da ağırlamış bir müzisyen Carlos Di Sarli. Ben yine çok konuştum, ne dinliyoruz evet. Kaya? Şimdi yine orkestrada çok önemli yeri olan solistlerden biri Jorge Duran. 1954-1958 arası beraber çalıştığı isimlerden biridir Carlos Di Sarli'nin. Jorge Duran'ın yorumuyla No Me Pregunten Porque ve Sonatina adlı parçaları dinliyoruz. Medio colo, babeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, por qué he venido borracho. De mí tengan piedad, en la luz de unos ojos divinos se embriagaban mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué, y hoy que vivo de nuevo en tiniebla añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol. Muchacho, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café, tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué. Borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que no prodiga el licor, tal vez me olvide de aquella que hasta ayer fuera mi empresa y hoy me mata de copas ya vacías sobre el frío mostrador, en cada copa un sueño, una lágrima, un rencor, y sigue en la cantina la vieja sonatina llorando en la neblina del humo y del licor, la turbia indiferencia del que va para olvidar, la otra indiferencia del que toma por tomar, reniega de tu pena, ya amada pero ajena, y al fin te quedas solo como una copa más, con tu violín descolorido y con tu alma de arlequín. Seguís andando sin olvido, de cafetín en cafetín. Tu vieja y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina, arrastrando un corazón. Y sigues noche a noche desnudando tu violín, y vas de mesa en mesa con tu alma de arlequín. Tu alma es resignada que nunca encuentra nada, buscando en las cantinas y en cada cafetín, buscando una sonrisa, una lágrima no más, buscando quien comprenda la amargura que hay detrás de cada madrugada, cuando solo te quedas mirando las monedas que no te llevarán. Y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina, arrastrando un corazón. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Carlos Di Sarli'yi ağırladığımız programın sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta biraz daha hareketli bir program yaşamıştık size Edgar'la Donato'yla ve o zamandan ben tüyoyu vermiştim aslında önümüzdeki pazartesi az daha damar olacak burası diye. Bunu Carlos Di Sarli ile sağladık sizler için. Evet, daha romantik bir orkestra şefi olan Carlos Di Sarli'yi ağırladık bu hafta programımızda. Ben yine klasik hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Teknik Masa'da Ömer Şahin ve Barış Demirel'e çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu programın kaydına yardımcı oldukları için. Bize didam.genç.turk@gmail.com, kayasoyna@gmail.com ve çeşitli sosyal medya mecralarından ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz, eleştirileriniz için lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine 94.9 frekansında bizi dinleyebilirsiniz. Bandoneon programında beraberiz. Carlos Di Sarli'yi ağırladık bu hafta programımızda. Son olarak ne dinliyoruz Kaya? Son olarak dediğiniz gibi orkestranın iki önemli sesinden ilk parçamız Roberto Rufino'dan geliyor Cascabelito. İkinci parçamız Roberto Florio'dan, ne kadar çok Roberto var. I Todavía Te Quiero adlı parçaları dinliyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Con tu risa de cristal, cascabel, cascabelito, río. haga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríelo, tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir, yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos si no me querés? Yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo tu brazo si no me crees?